Witam Was wszystkich, drodzy bracia, siostry, mili goście z różnych stron i zakątków naszego kraju i też zagranicy. Jest siostra z nami z Ukrainy, Ludmiła. Nie Ludmiła, co ja mówię? Ludmiła w Gdańsku. Natalia. Także cieszymy się, bracia, siostry, że możemy być razem, otworzyć Boże Słowo, otworzyć nasze serca przed Bogiem, oddać Mu chwałę. Po to się tutaj zgromadziliśmy. Przeczytajmy na początek kilka wierszy z Księgi Hioba. Jest to najstarsza księga biblijna, napisana najprawdopodobniej w czasach patriarchów, w czasach Abrahama, kiedy ludzie jeszcze nie mieli pisma jako takiego. Wiecie, że dopiero później Mojżesz, dużo, dużo później, wiele set lat później, napisał pierwsze księgi mojżeszowe o stworzeniu, o powołaniu Abrahama spośród narodów, o powołaniu Izraela i tak dalej. A tutaj mamy księgę Hioba, która jest piękną, poetyczną księgą, w której na człowieka spadają niesamowite nieszczęścia. Przychodzą ciężkie życiowe doświadczenia. I ten człowiek w tych doświadczeniach szuka Boga i ma trzech przyjaciół, którzy starają mu się doradzić, co ma robić. I w czym leży jego problem. W pierwszym wierszu tej księgi czytamy, że ten człowiek miał na imię Hiob i był doskonały, prawy i bojący się Boga, a stroniący od zła. Piękne świadectwo. Człowiek prawy, postępujący zgodnie z Bożymi wymogami, chociaż, mówię, nie były jeszcze takie wymogi spisane, ale każdy człowiek w sercu ma Boże prawo. Każdy człowiek rodzi się z sumieniem, które, kiedy czyni źle, reaguje. Mówi mu, że to czy tamto jest złe. Kłamstwo jest złe, kradzież jest zła, cudzołóstwo jest złe, pobicie niewinnego człowieka jest złe i tak dalej. I to w ludzkim sercu jest wpisane, to Boże odwieczne prawo. I Hiob był człowiekiem, który starał się postępować zgodnie z tym prawem Bożym, tak jak je rozumiał, tak jak je odczuwał w swoim sercu. I czytamy, że bał się Boga, wierzył w Boga, i bał się Boga, co znaczy liczył się z Bogiem, nie lekceważył Boga. To nie był taki strach, który powodował, że on uciekał przed Bogiem, że bał się, że Bóg coś mu złego zrobi. To kiedy Biblia mówi o bojaźni Boga, to nie mówi o czymś takim. Mówi o należnym stosunku wobec Boga, jako tego, który jest stwórcą wszystkiego, władcą wszystkiego, i tym, przed którym będziemy musieli zdać sprawę z naszego postępowania. I takiego Boga nie można lekceważyć. Takiego Boga trzeba się bać, czyli Go szanować, liczyć się z Nim. Uważać, żeby nie zrobić niczego, co temu Bogu by się nie podobało, za co mógłby nas pozwać na sąd i ukarać. Więc Hiob był człowiekiem bojącym się Boga i stroniącym od zła, bo na tym polega bojaźń Boga. Jeśli boimy się Boga, to staramy się trzymać z daleka od zła. Staramy się trzymać tego, co dobre. Na tym polega bojaźń Boga, że człowiek wybiera na tyle, ile potrafi, na tyle, ile rozumie to, co jest dobre, a stroni od tego wszystkiego, co złe. I na początku tej księgi widzimy tego człowieka w wielkim błogosławieństwie. Bóg naprawdę błogosławi tego człowieka. Obdarza go wszelkim dobrem. Ma dużą rodzinę, wielu synów i córek, ma bogactwo, dobrze mu się wiedzie, ludzie go szanują. Jest nazwany tutaj najznamienitszym, najmożniejszym wśród wszystkich ludzi wschodu. A więc człowiek wielce poważany, bogaty, dobrze mu się wszystko wiedzie. Do pewnego dnia. Do pewnego dnia, kiedy wszystko zaczyna się walić. Ni z tego, ni z owego wszystko zaczyna się w jego życiu sypać. W wierszu 13 czytamy, że zdarzyło się któregoś dnia, gdy jego synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata, że do Hioba przybył posłaniec i powiedział: woły orały, a oślice pasły się obok nich. I napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby cię o tym powiadomić. A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i powiedział: ogień Boga spadł z nieba, spalił owce i sługi i pochłonął ich. Uszedłem tylko ja sam, aby cię o tym powiadomić. A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i powiedział: Chaldejczycy podzieleni na 3 oddziały napadli na wielbłądy, zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby cię o tym powiadomić. A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i powiedział: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. A oto gwałtowny wiatr powiał od pustyni i uderzył w 4 węgły domu, także się zawalił na dzieci i pomarły. Uszedłem tylko ja sam, aby cię o tym powiadomić. Wyobrażacie sobie taki dzień, kiedy wszystko się dobrze układa, kiedy życie jest piękne i nagle takie wieści, jedna po drugiej. Nie jedna tragedia, ale cała lawina. Jedno nieszczęście po drugim. Stracił cały majątek. Więcej. Stracił swoje wszystkie dzieci. Jednego dnia. Co zrobić, kiedy w naszym życiu pojawiają się dramaty? Myślę, że rzadko tego typu skali dramaty. Chociaż są ludzie, których historie są bardzo podobne do Hioba. Ale są to wyjątkowe historie. Ale nie na darmo ludzie mówią, że nieszczęścia chodzą parami. Bardzo często jest tak, że nie kończy się na jednym nieszczęściu, gdyż nieszczęścia pociągają za sobą kolejne. Jeśli ktoś zachoruje, to może się wiązać z utratą pracy. To się wiąże często z niemożnością kontaktu z innymi ludźmi, czy takiego kontaktu, jaki do tej pory był możliwy. I różne inne konsekwencje wynikają z jednego nieszczęścia. Co ma zrobić ten pobożny, sprawiedliwy, kochający, bojący się Boga człowiek? Czytamy, że kiedy to wszystko się stało, Hiob wstał, rozdarł swój płaszcz. W tamtych czasach to było takim obrazowym przedstawieniem stanu serca. Kiedy ludzie rozrywali swoją szatę, to mówili: moje serce jest rozerwane. Oni w obrazowy sposób demonstrowali to, co działo się w ich wnętrzach. Mówi, moje serce jest złamane, moje serce jest rozerwane na strzępy. A więc wyraża swój ból, swoje cierpienie. Czytamy, że ogolił swoją głowę. Czyli kolejny wyraz żałoby. Ludzie golili swoją głowę, kiedy ktoś umarł. W wyrazie żałoby. A więc tutaj zmarły jego dzieci. Wszystkie jego dzieci zmarły. I Hiob miał powód do żałoby. Ogolił swoją głowę w wyrazie swojego smutku i żalu i bólu. Potem upadł na ziemię i oddał pokłon. Hiob nie tylko wyraził swoje cierpienie i swój ból, ale zwrócił się z tym do Boga. Oddał Bogu pokłon. W swoim bólu. Nie przeklął Boga, nie zaczął grozić pięścią i mówić, Boże, co Ty robisz, co się dzieje, tyle lat Ci służyłem, taki byłem pobożny i sprawiedliwy, a tutaj dlaczego mnie to wszystko spotyka? Nie, Hiob się tak nie zachował. Wielu ludzi tak się zachowuje. Wielu ludzi, którzy służą Bogu, kiedy świeci słońce, kiedy przychodzi wichura, zaczynają złorzeczyć Bogu. Zaczynają narzekać na Boga. Zaczynają mieć pretensje do Boga. Ale Hiob tego nie zrobił. Hiob nie złorzeczył, nie wyrzucał Bogu, nie skarżył się, ale powiedział, nagi, wyszedłem z łona mojej matki i nagi tam powrócę. Co znaczy, kiedy się urodziłem, nie miałem nic. A tak wszyscy się rodzimy, prawda? Nikt z nas nie wychodzi z łona matki w ubraniach, z pełnymi kieszeniami pieniędzy, z telefonem, z samochodem, prawda? Nikt tak nie wychodzi z łona matki. Wszyscy żeśmy nadzy wyszli, tak jak Hiob. Nic nie mieliśmy, zero. Byliśmy całkowicie zdani na łaskę naszych rodziców, lekarzy, ludzi, którzy byli wokół. Nie mieliśmy nic. Całkowicie niezdolni do niczego, bezradni, bezsilni. Ale Bóg zatroszczył się, żeby ktoś nas wytarł z tych wód płodowych. Matka nas wzięła do swojej piersi. Zostaliśmy ubrani i tak się zaczęło. Hiob mówi, na początku nie miałem nic i wiem, że jak będę stąd odchodził, to też stąd sobą nic nie zabiorę. Wiecie o tym, bracia, siostry, nie? Że nic stąd nie zabierzemy. To wszystko, co tu nagromadzimy, to tu zostanie. Nie zabierzemy tego ze sobą. Tak jak nadzy przyszliśmy, tak samo nadzy odejdziemy stąd. Możemy mieć w domu pełno paczek, możemy mieć pełno mebli, możemy mieć garaż z samochodem czy dwoma, możemy mieć ogród pełen pięknych kwiatów, ale nie zabierzemy tego ze sobą, jak będziemy stąd odchodzić. To wszystko tu zostanie. I Hiob sobie zdawał z tego sprawę, że tak jak nagi przyszedł, tak nagi odejdzie. I mówi, Jahwe dał. On sobie zdaje sprawę, że to wszystko, co miał, było darem Boga. I mówi, to On mi wszystko dał. I mówi, Jahwe też zabrał. To nie było moje. Nam się wydaje, że to jest nasze. I on myślał, to wszystko jest moje, to przecież no, ja zapracowałem i tak dalej, ale nie. On wiedział, że chociaż to jest jego w pewnym sensie, to jednak ostatecznie wiedział, że to jest dar Boga. To Bóg dał mu zdrowie, to Bóg dał mu rozum, to Bóg działał w jego sercu, to Bóg go schronił i strzegł od zła, Bóg pomagał mu czynić dobrze. Więc on był świadomy, że wszystko, co miał, Te wszelkie błogosławieństwa i dobra były Bożym darem. I mówi, Bóg dał i też Bóg zabrał. To jest Jego własność, to jest Jego suwerenna decyzja, żeby komuś dać, ale też ma prawo to wziąć, kiedy uzna to za słuszne. I mówi, niech imię Jahwe będzie błogosławione. A więc oddał Bogu chwałę, uwielbienie w tym cierpieniu, w tym doświadczeniu, w tej stracie, w tym bólu. To jest niezwykła postawa, która jest dla nas wzorcem prawdziwej wiary. Postawa, której chcielibyśmy uczyć się, której chcielibyśmy widzieć jak najwięcej wśród braci i sióstr, którzy czasami poprzez łzy w swoich doświadczeniach, próbach, zmaganiach mówią o wspaniałości Boga, o dobroci Boga, o suwerenności Boga, który tak, a nie inaczej zdecydował w ich życiu, czegoś ich pozbawił. Ale ma w tym swój dobry cel, dlatego go chwalimy, dlatego go błogosławimy. Nie zawsze rozumiemy. Hiob wtedy na tym etapie nie rozumiał, co się dzieje. Ja tam ominąłem kilka wierszy, które troszeczkę wyjaśniają, co było powodem tego, co się wydarzyło w życiu Hioba. Ale Hiob nie miał o tym pojęcia. Hiob nie wiedział o tych rozmowach, które tam się działy w niebie wysoko. Hiob tylko widział swoje życie do tej pory, i widział, co nagle na niego przyszło. A to jeszcze nie koniec jego nieszczęść. Jeszcze jest druga runda jego doświadczeń, kiedy jego zdrowie totalnie się załamuje i zostaje cały owrzodzony i cieknie z niego ropa i śmierdzi i wygląda okropnie. I siedzi i skrobie się kawałkiem jakiejś skorupy naczynia w swoim bólu. Zostaje sprowadzony do najmożliwie najniższego miejsca i Hiob dalej błogosławi Boga w takim stanie. Mam nadzieję, że nikt z was nie przyszedł dzisiaj na to miejsce w takim stanie, że straciliście wszystkie pieniądze, straciliście rodzinę i zdrowie. Myślę, że większość z nas jest w trochę lepszym położeniu. Może mamy swoje problemy. Mamy problemy ze zdrowiem. Może mamy problemy finansowe. Może mamy problemy rodzinne. Ale czy mamy powód dzisiaj do narzekania? Do zarzucania Bogu, wyrzucania Mu tego, że tego czy tamtego nie mamy, czy że to czy tamto nas ominęło, że ten czy tamten ma lżej, czy lepiej? Czy mamy powód do dziękczynienia? Czy jesteśmy ludźmi, którzy przewyższają Hioba w poznaniu Boga, w miłości Boga i uwielbieniu Boga? On, tak jak mówię, żył w czasach, kiedy nie było ani jednej kartki Pisma Świętego. Ten człowiek, to co wiedział o Bogu, to było to, co poznał w swoim doświadczeniu, w swoim rozmyślaniu o Boga, w swoich obserwacjach tego świata. To było wszystko, co on o Bogu wiedział. I to sprawiało, że on w takim momencie kryzysu oddawał Bogu chwałę. My dzisiaj mamy daleko, daleko więcej niż Hiob. Mamy objawienie całego Starego i Nowego Testamentu. Mamy świadectwa ludzi, którzy słyszeli głos Boga, którzy oglądali dzieła Boga, którzy posłani od Boga przekazali nam objawienie tego, kim Bóg jest, jaki Bóg jest. W końcu sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa zstąpił na ziemię i objawił nam Ojca, objawił nam prawdę o Bogu. A więc mamy objawienie daleko, daleko przekraczające objawienie, jakie miał Hiob. Jak my zachowujemy się w pośród naszych doświadczeń, bo wiem, że wszyscy przechodzimy różne doświadczenia. I nie chcę umniejszać ani waszych, ani swoich doświadczeń. Nie chcę mówić, o dobrze, że nie mam tak jak Hiob, więc nie mam co narzekać. No takie słabe, kiedyś tak się zawsze pocieszałem. Może być gorzej. Ten to ma jeszcze gorzej, ja nie mam tak źle. Ale nie chcemy umniejszać naszych problemów. Mamy problemy. I nie ma nic złego w tym, że ogolimy naszą głowę i rozerwiemy nasze szaty. Że wyrazimy nasz ból, że powiemy prawdziwie, to mnie boli, z tym się zmagam. Ale nadal będę ufał Bogu. Nadal będę oddawał Bogu chwałę. Nadal będę Go wywyższał. To jest droga, którą ta historia mi wskazuje. To jest coś, czego chcę się uczyć w moim życiu. I nie chcę w moich doświadczeniach i w moich problemach i w moich zmaganiach stać się człowiekiem, który narzeka, który się nad sobą użala i który ma pretensje do Boga. Bracia i siostry, kiedy się tutaj gromadzimy, to gromadzimy się, aby wspólnie, razem oddać Bogu chwałę. W jakimkolwiek stanie ducha jesteśmy, w jakichkolwiek okolicznościach życiowych się znajdujemy, wiemy, że Bóg jest zawsze godzien chwały, godzien uwielbienia. Choćby się wszystko waliło nam pod nogami, Bóg jest nadal godzien chwały. On nas nigdy nie zostawia, nie opuszcza. Więcej, mówi nam, że we wszystkim, co dzieje się w naszym życiu, jeśli Go miłujemy, jeśli Mu ufamy, jeśli staramy się chodzić Jego drogami, On we wszystkim współdziała z takimi ludźmi ku dobremu. Nawet te doświadczenia, nawet te cierpienia, nawet te zmagania obraca ku dobremu. I tak się stało w życiu Hioba. Wiecie, jaka dalsza historia jest. Już nie będę opowiadał, ale tutaj już kiedyś żeśmy całą tą księgę studiowali w zborze, ale wierzę, że każdy z was też ją czytał. Nawet teraz w szkołach ją przerabiają jako piękną literaturę. Więc myślę, że znacie zakończenie historii Hioba, którego Bóg podniósł i odnowił i ubłogosławił, dając świadectwo tego, że to, co się wydarzyło w jego życiu, nie było wyrazem Bożego zmiany jakiegoś nastawienia do niego, jakiegoś złego humoru, czy rzeczywiście jakiejś Bożej intencji, by skrzywdzić Hioba. Sam Hiob na końcu tej księgi daje świadectwo, że dzięki temu, przez co przeszedł, lepiej poznał Boga. Że kiedyś tylko o nim ze słyszenia wiedział, ale dzięki temu strasznemu doświadczeniu Hiob mówi, moje oko cię ujrzało. A więc bracia i siostry, i z nami Nowy Testament mówi, jest podobnie. Kiedy nas palą różne doświadczenia, kiedy mamy różne problemy, one mają służyć oczyszczeniu naszej wiary. One mają służyć przyprowadzeniu nas do lepszego poznania Boga, do miejsca większej pokory przed Bogiem, świadomości naszej słabości, naszej nikłości, właśnie tego, co Hiob tutaj wyznał. Tego, że tak naprawdę nic nie wnieśliśmy na ten świat i nic z tego świata ze sobą nie zabierzemy i że jesteśmy całkowicie zależni od Boga i od innych ludzi. A więc wiem, że czasami jest ciężko. Wiem, że czasami jest trudno dziękować w pośród doświadczeń. Trudno jest wielbić Boga, ale do tego jesteśmy wzywani, bracia, siostry. Do tego jesteśmy zachęcani i mamy nie tylko tą historię, ale wiele innych biblijnych historii, które mówią nam, że naszym pierwszym powołaniem, celem, dla którego istniejemy na tej ziemi, jest to, by poznać Boga, by kochać Boga i by Go wielbić. I dzisiaj ponownie mamy taką okazję, tutaj na tym miejscu. Mamy ją każdego dnia, ale gromadzimy się tutaj, aby wspólnie oddać Bogu chwałę. I do tego was chcę, bracia i siostry, zachęcić. abyśmy, jeśli mamy jakieś ciężary, jeśli mamy jakieś problemy, smutki, byśmy nie robili dobrej miny do złej gry i nie przyklejali fałszywego uśmiechu na twarz. Ale jeżeli coś nas boli, to możemy o tym Bogu powiedzieć. Możemy śmiało przyjść do Niego, no, z tym, co jest w nas. Nie udawać, że jest lepiej niż jest, tylko tacy, jacy jesteśmy, z tym, co, z czym przyszliśmy, przyjdźmy do Niego. Złóżmy na Niego nasze troski, nasze lęki, nasze problemy, zmagania, cokolwiek nas obciąża. Bóg nas do tego wielokrotnie zachęca. Pan Jezus mówi, wy wszyscy, którzyście obciążeni, spracowani, przyjdźcie do mnie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie. Mówi, znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bóg wielokrotnie zachęca nas, by do Niego przychodzić i na Niego składać wszelkie nasze troski i od Niego czerpać siłę, pociechę we wszelkich naszych doświadczeniach. Jeśli dzisiaj jesteś w dniu, w którym nie masz trosk, o, piękny to dzień. Jeśli jesteś w dniu, w którym świeci w twoim życiu słońce i tak jak Hiob za dobrych czasów, masz pieniądze i masz gdzie mieszkać i masz dobrą pracę i kochaną rodzinę, to dopiero powinieneś pod niebiosa wyśpiewywać, wielbić Boga. Ale jeśli tak nie jest, to wiedz, że też nie masz powodu, żeby zwieszać nos na kwintę i mruczeć czy milczeć. Nie, chwal Go, chwal Go, chwal Go. Raduj się w Nim, znajdź w Nim siłę, znajdź w Nim życie i pokój. Pośród tego wszystkiego, co się dzieje. Wiedz, że to wszystko przeminie. Któregoś dnia stąd odejdziemy. Tak jak nadzy przyszliśmy, tak nadzy pójdziemy. Ale ważne jest, żebyśmy odchodząc stąd nadzy, w sensie materialnym, fizycznym, nie odeszli nadzy w sensie duchowym. Ale abyśmy odchodząc stąd, mogli wejść w przedsionki Króla Chwały z pieśnią na ustach. Z uwielbieniem naszego Boga. Oby nasze odejście stąd było triumfalne, tak jak wierzę było odejście Hioba. Obyśmy nie musieli stanąć przed Bogiem i wstydzić się za to, że Go nie chwaliliśmy, kiedy wiedzieliśmy, że winniśmy Go chwalić. Niechaj Bóg nam dopomoże oddać Mu chwałę, radować się w Nim, i dzisiaj zaczerpnąć z tego wszystkiego, co w swej łasce dla nas przygotował. Jestem przekonany, że Bóg ma dla nas każdego dnia dobre rzeczy, dobre dary. On jest hojnym dawcą wszelkiej dobroci. I dzisiaj Jego stół jest obficie zastawiony. I Pismo Święte mówi, że wchodzimy do Jego obecności z pieśniami chwały, z uwielbieniem. To jest sposób, w jaki zbliżamy się do Boga. Tak jak Hiob, tak jak wielu innych pobożnych mężów, oddając Mu cześć, tak jak potrafimy, modląc się, śpiewając, wzdychając, wznosząc nasze ręce, klękając na nasze kolana, jakkolwiek potrafimy wyrazić nasze uwielbienie Boga, czyńmy to. Czyńmy to. I niechaj Bóg przyjmie naszą ofiarę i niechaj mówi do nas, i objawia się nam i pociąga nas ku sobie. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i przykłady tych wszystkich mężów wiary, tych wszystkich, którzy przed nami poznali Ciebie i żyli z Tobą i w swoim życiu przez swoje doświadczenia i zmagania i problemy dali nam przykład, jaki my winniśmy postępować, aby być Tobie miłymi, aby doświadczać Twego błogosławieństwa, aby też znaleźć sens i siłę w pośród tych różnych rzeczy, których nie rozumiemy. Panie nasz, i dzisiaj stajemy przed Tobą, tacy jacy jesteśmy. Ty widzisz każdego z nas dokładnie wiesz, z czym przyszliśmy, co jest na naszych sercach, ile tam wewnątrz nas jest śmiechu, radości, pokoju, a ile niepokoju, ile niepewności, ile lęku, obaw. Ty nas znasz, Panie, na wskroś i przed Tobą udawanie jest głupotą. Nie chcemy niczego tu udawać, nie chcemy tutaj niczego grać, ale chcemy być szczerzy przed Tobą. Chcemy wylać przed Tobą nasze serca i tak jak wzywasz nas, oddać Ci chwałę, zaufać Tobie. Pośród tego wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu i wokół nas, zaufać Tobie, że Ty jesteś dobrym Bogiem, sprawiedliwym Bogiem, mądrym Bogiem, kochającym i wiernym Bogiem, który nas nie zostawia i nie opuszcza, na którym możemy zawsze i wszędzie polegać i który w swoim czasie wywyższy tych, którzy są dzisiaj uniżeni przed Nim. Który w swoim czasie da nam oglądać błogosławione owoce naszej wytrwałości i uwielbienia. Prosimy, wesprzyj nas swym duchem, Panie. Pomóż nam uwielbiać Ciebie tak, jak Tobie to jest miłe, z nabożnym szacunkiem, z bojaźnią w naszych sercach, z miłością, z wdzięcznością. Wesprzyj nas, Panie, Twym świętym duchem, abyśmy zbliżyli się do Twego tronu łaski, w duchu i w prawdzie. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone z każdego serca na tym miejscu i z serc naszych braci i sióstr, którzy słuchają nas przez internet. Prosimy, daj nam wszystkim radować się Tobą i wielbić Ciebie, odpoczywać w Tobie i rozkoszować się Tobą. Amen. Zachęcam Was, bracia, siostry, do modlitwy i do głośnego, radosnego śpiewu. Mamy dzisiaj tylko gitarę, ale to nie powinno nam przeszkodzić w tym, żeby z całych serc wielbić naszego Boga. Daj nam, Panie, wytrwać w czasie burz, byśmy tam przed Twoim tronem, przed rycerstwem niezwalczonym, wieniec chwały otrzymali już. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Wąska wiedzie ścieżka w niebie ostro, szczęśliw ten, kto z niej nie zboczy, kto się grzechem znów nie zbroczy, kto nie padnie pod brzemieniem próg. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Wszystką trwogę, bojaźń świata zmusz. Bojaźliwe bowiem ramię mocy piekieł nie przełamie. Pan trwożliwych nie uwieńczy dusz. Trzymaj się, trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się.

choć skorupą jestem ja i nie wart nic, i nie wart nic, nic nie wart. Serce moje błogość ma sprzed cudnych łask, sprzed cudnych łask, sprzed cudnych. Jezus jest dziś i każdy dzień droższy nad cały świat mi ten. Odkąd Jego głos ja znam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb. Głos zbawionych w niebie dusz tak cudnie brzmi, tak cudnie brzmi, tak cudnie. Ale głos Jezusa już nad wszystko mi, nad wszystko mi, nad wszystko. Jezus jest dziś i każdy dzień droższy nad cały świat mi ten. Odkąd Jego głos ja znam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb. Dziękuję Ci Boże za to, że dałeś nam tę możliwość, że każdy dzień, każdy czas możemy oddawać w Twoje ręce pewności, pewności, że Ty Boże zajmujesz się nami, Boże, że się troszczysz o nas, że nas prowadzisz. Że Ty, który zmarłeś na Golgocie, prowadzisz nas w Duchu Świętym. Prowadzisz nas, Panie, jako nasz pasterz, jako ten, który przemawia do nas, a my kroczymy za Tobą, Boże. Dziękuję Ci za to, że pouczyłeś się nas i dałeś nam tę możliwość, że mieć ten dzień dzisiejszy, mogliśmy oddać w Twoje ręce tą naszą społeczność, że w Twoim pokoju, pokoju, który przewyższa wszelki rozum, możemy oddawać Ci cześć, Panie Boże. Tobie dziękujemy, bo jesteś sprawcą tego wszystkiego, wszystkiego, co jest dobre. Chwała niech Ci płynie z naszych serc w dalszym ciągu, Boże. Tak jak nas ubłogosławiłeś swoją obecnością. Chwała Ci. Amen. Amen. Chwała Tobie, Panie. Podziwiam, podziwiam niezmiernej miłości czyn. Zdumiewa mnie łaska, co tyle zgładziła mi. Przejmuje mnie trwoga, gdy pomnę, jak Jezus zmarł. Jak za mnie grzesznika wycierpiał okropność kar. Wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Podziwiam, że Jezus wspaniały odłożył strój, że ujął się za mną i ubór pokonał mój. O, widzę wyraźnie tej wielkiej miłości ślad. Wybawia mnie z grzechu, ozdabia pięknością szat. O wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Podziwiam te dłonie zbroczone najświętszą krwią. Na wieki już obraz ten wryty jest w duszę mą. tylko mą chlubą i w życiu mym będzie lśnił. Aż ujrzę go w chwale i wiecznie z nim będę żył. O wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Panie, nigdy nie jesteśmy w stanie w pełni wyrazić naszej wdzięczności i podziwu za Twoje wielkie dzieło uniżenia się do nas, położenia Twojego czystego, nieskalanego grzechem życia za nasz grzech, za naszą niesprawiedliwość, za wszystkie nasze błędne drogi, złe myśli, słowa, czyny. Dzięki Ci, Panie, że zapłaciłeś tę wielką cenę naszych win, aby nas przywieźć do świętego Boga w czystych szatach sprawiedliwości, która jest nam darowana od Ciebie przez wiarę w Ciebie, zaufanie Tobie, poddanie się Tobie. Chwalimy Cię, Panie, za ten wielki cud Twojej miłości, wielki cud Twojej łaski. Wielbimy Cię po wszystkie czasy, po wszystkie dni. Amen. Zostańmy z wysławianiem przy Jego obliczu. Ochotnym śpiewem przy drzewa strunach głośmy, że Pan jest Bogiem wielkim, wielkim Królem nad wszystkimi bogami, że dzierży w swych rękach krańce ziemi, i że szczyty gór do Niego należą, że Jego własnością jest morze, które sam stworzył, że również suchy ląd ukształtowały Jego ręce. Dalej, że złóżmy pokłon, padnijmy przed Nim na twarz. Wypłaćmy się przed Panem, który nas stworzył. On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska, owcami pod Jego ręką. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie bądźcie odpowiedni w sercach swoich. Amen. Amen. Miłości Ty się ku mnie skłoń. Ja z Tobą wiecznie pragnę być. Ty wiedziesz mnie na cichą błoń, więc serce nurzam w Twoją toń, by lepiej zdołać żyć. O światło mego życia dróg, daj mej pochodni jasno lśnić, by ciemnej nocy nie znać. W blaskach serce nurzać móc, promiennym życiem żyć. Radości niech Twa iskra tli, nie mogę Ciebie w sercu skryć, lecz wśród deszczowych, smutnych dni nadziei tęczą mówisz mi,

dzień. Nowy człowiek, nowe myśli Twe, niech wypełnią całe serce. Każdą cząstkę we mnie zmieniać chciej. Pełniej, pełniej, pełniej. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym, razem, razem, razem. Pośród książąt posadziłeś mnie, na Syjonie z Tobą siedzieć chcę. W Twej świątyni ciągle wielbić Cię. Pragnę, pragnę, pragnę. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym, razem, razem, razem. Tak, Panie, chcemy każdego jednego dnia zbliżać się do Ciebie, wzrastać w Tobie, wzbijać się w górę na skrzydłach wiary, miłości, zaufania Tobie, poddania się Tobie. Prosimy, by Twój Duch działał w nas i unosił nas bliżej Ciebie, coraz wyżej na te duchowe wyżyny wiary, ufności, miłości i poddania się Tobie. Wybacz nam, kiedy brak nam jest cierpliwości, wytrwałości, oddania. Wybacz nam i przemieniaj nas, pociągaj nas ku Tobie. Wypełniaj każdą cząstkę naszego życia Twoimi myślami, Twoją pełnią, Twoją mocą, Twoim życiem. Prosimy. Bądź wywyższony w naszym życiu, kochany Panie, wielki Zbawco, Królu chwały. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Mamy dzisiaj między nami gości z różnych stron, tak zawsze w wakacje, tak się dobrze składa. Także cieszę się, zostaw krzyż, bo to zaraz się przyda. Mamy tutaj takie miejsce niedaleko morza, więc jak goście jadą nad morze, różni z różnych stron, znaczy nasi goście w tym sensie, ci, którzy dla nas są gośćmi, którzy nas odwiedzają. No to jak są nad morzem, to dzwonią i nas odwiedzają. Cieszymy się zawsze z naszych miłych gości z różnych stron. Dobrze jest poznać braci, siostry. I od czasu do czasu też prosimy, by niektórzy z nich podzielili się z nami świadectwem czy czymś, co przeżywają w swoim życiu. Także dzisiaj tak też posłuchamy świadectwa małżeństwa, które się nazywa tak jak ja i moja żona, czyli Paweł i Agnieszka, więc łatwo mi zapamiętać. Mam problem z pamiętaniem imion, ale ich to zapamiętam. Więc wczoraj zadzwoniłem do Pawła i rozmawialiśmy przez chwilę i poprosiłem, by najpierw jego żona Agnieszka, a później Paweł podzielili się z nami tym, co przeżyli z Bogiem, jak poznali Boga, tym, co Bóg czyni w ich życiu. Także bardzo poproszę najpierw Agnieszkę, a potem Pawła. Tutaj, chodźcie. Za kazanicę musicie stanąć. Poza kamerą, proszę. Co? Dobrze, witajcie bracia i siostry. Miałam na imię Paweł, tu moja żona Agnieszka. Jesteśmy jeszcze, są jeszcze z nami rodzice, moje małżonki też, którzy tutaj siedzą. Tak jak tutaj brat Paweł wspomniał, jesteśmy tutaj właściwie przejazdem. Może króciutko wyjaśnię właściwie, jak się tutaj znaleźliśmy. Oczywiście to internet i nauczanie waszego pastora, którego ostatnio śledzimy i tyle tego głosu słychaliśmy, aż postanowiliśmy osobiście poznać pastora Pawła, który jest akurat przemawia do naszego serca. I oczywiście też was, bracia i siostry, chcieliśmy poznać, a przecież choć nie znamy się według ciała, to znamy się według Chrystusa i to nas jednoczy. A jak się to stało, to tak króciutko, to może moja małżonka, którą tutaj... Witam serdecznie. Przyjechaliśmy z moim mężem i z rodzicami z Białegostoku. To jest taka miejscowość w Podlasiu. Może tak od początku. Ja urodziłam się w Bielsku Podlaskim. To jest taka miejscowość niedaleko Białegostoku, tam 50 kilometrów. I tam z rodzicami i z bratem mieszkaliśmy. Jak miałam 4 lata, to moi rodzice się nawrócili, więc już uczestniczyłam na szkółki. No ale niestety przyszedł taki czas, kiedy miałam 8 lat i okazało się, że mam guza mózgu. Został za późno zdiagnozowany i usunięty, no i straciłam wzrok. Wtedy, wiadomo, moi rodzice byli świeżo po nawróceniu. Było takie trudne doświadczenie dla całej rodziny, bo też jeszcze brata mam. No i postanowiliśmy się przeprowadzić do większego miasta, żeby były większe możliwości. No i przeprowadziliśmy się właśnie do Białegostoku. Tam zaczęliśmy uczęszczać do zboru baptystów, gdzie też właśnie w wieku 12 lat podczas ewangelizacji oddałam swoje życie Bogu. I też była trochę taka zagwozdka, bo ja byłam pewna, że mam w wieku 12 lat przystąpić do chrztu. Aczkolwiek no, ludzie mogli różnie to rozumieć, bo niektórzy może uważali, że jestem za młoda, że może nieświadoma tego, co robię. I pamiętam, modliłam się do Pana Boga, żeby pokazał mi, czy to jest dobry czas teraz, czy jeszcze mam się wstrzymać z tą decyzją chrztu wiary. I Pan do mnie wtedy przemówił z Ewangelii Mateusza, z 3 rozdziału, że ja potrzebuję chrztu od Ciebie. I ja wtedy już dobrze wiedziałam, że to jest dobry ten czas. I przystąpiłam do chrztu właśnie w 2004 roku. No, 3 lata temu poznałam mojego męża, też wymodlonego przez wiele osób, więc chwała Bogu. Amen. Dobrze, jeśli pozwolicie, ja bracia, siostry, dodam króciutko, już tylko nie będę tutaj... Jak to się stało właśnie, że dziś znamy się już według Chrystusa. Ja urodziłem się w rodzinie rzymskokatolickiej, wielodzietnej. Miałem jeszcze 5 rodzeństwa poza mną, ja byłem 3. Sytuacja mniej więcej wyglądała tak, że no, całe brzemię naszego wychowywania i w ogóle całego zajmowania się wszystkim gospodarstwem nosiła moja mama. Ojciec troszeczkę, no tak jakby to powiedzieć w skrócie, żył tak jak chciał, co dzień inne plany miał i kiedy w 90-tych latach, zresztą jak wszędzie, tylko nie tylko u nas i pewnie każdy się zetknął, pojawili się w naszym domu świadkowie strażnicy i był to taki dosyć podatny grunt dla mojej mamy. Moja mama troszeczkę już była tak utrudzona i moja mama została świadkiem jeszcze z drugiej strony, jak gdyby poza tym głównym nurtem. Świadkiem został też mój brat najstarszy, który miał kolegę wówczas w szkole zawodowej i też został świadkiem, jak gdyby to z dwóch stron. I ja jeszcze tak z katolikiem z przekonania byłem tak mniej więcej do 20 lat. Później po odbyciu służby wojskowej no też zostałem świadkiem, też poczułem głód słowa. Oczywiście znaleźli się szybko mój brat, którzy mi to słowo dostarczyli. Było to słowo oczywiście przez Układzie Nowego Świata i takie zacząłem czytać na początku. I przez lata miałem te nauki świadków. Aha, świadkiem byłem 4 lata. To może no nie dość długo, ale to wystarczyło, żeby to zakorzeniły te nauki i te doktryny zakorzeniły się w mojej duszy, w moim umyśle właściwie na długo. Prostowanie to trwało naprawdę wiele lat. Znaczy ja w 2005 zostałem wykluczony, o co właściwie nie mam żalu. Przez pewne lata była takie miałem, no nie żyłem z Bogiem, tak, ale byłem też więźniem tej organizacji. Myślałem, że po wielu latach mimo wszystko wrócę. Z przekonaniem, że jest to jedyna i właściwa droga, ale w 2013, kiedy już internet troszeczkę był tak rozpowszechniony, kiedy zacząłem poszukiwać i wszedłem na stronę, pojawiły się takie strony też o świadkach, niekoniecznie oczywiście ze strony samych świadków. Oczywiście dzisiaj to już jest tego wysyp, mnóstwo tego jest, ale wtedy jeszcze tak nie było. I były takie głosy, które jak gdyby obnażały też prawdziwą stronę tej organizacji. Też jeden z braci polecił mi w internecie też książkę Kryzys Sumienia. Oczywiście po przeczytaniu tej książki to już właściwie doszczętnie zostałem jak gdyby oczyszczony z organizacji. No i wtedy wiedziałem, że Jezus Chrystus jest jedyną prawdą, drogą i życiem. To pomogło mi oczywiście samo Słowo Boże, Duch Święty. No internet też tu był pomocny na pewno. No i tak w 2017 oddałem swoje życie Jezusowi. Rok później poznałem przez też w sumie no internet, tak, moją żonę. Tak teraz razem kroczymy, staramy się żyć z Panem Jezusem, wiadomo. Jak to w życiu jest trochę pod górkę, ale razem nam jest o wiele łatwiej. To tyle. Amen. No ja się spodziewałem, że to będzie przynajmniej 40 minut. No to jeszcze tutaj poproszę siostry, tutaj poznałem przed naszym spotkaniem, jedna z też tam z tych stron białostockich, troszkę niżej, z Bielska Podlaskiego, a druga z Śląska Górnego, także nie wiem, która siostra pierwsza, ale chodźcie też podzielcie się waszym świadectwem, jak wy poznałyście Pana, jak się tutaj do nas dostałyście, chodźcie, śmiało. Do świadectwa nie trzeba być przygotowanym, to po prostu się mówi, co się wydarzyło. Nie wiem. No to okej, no dobrze. Witamy Was serdecznie tutaj. Naprawdę bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być z Wami. I cieszymy się, że jesteśmy jedną wielką rodziną i to jest fantastyczne, że Bóg nas powołał, że należymy do Niego, że On jest naszą głową, naszą skałą, naszą tarczą, naszym Zbawicielem i to jest coś niesamowitego, że teraz możemy przyjechać tutaj, my gdzieś tam z końca Polski, tak, a Wy tutaj i możemy się czuć, jakbyśmy byli w domu, więc to jest coś niesamowitego. I gdyby Jezus nie oddał za nas życia, gdyby się to wszystko nie wydarzyło, to nie moglibyśmy Was nazwać rodziną, więc to jest chwała Mu za to, co dla nas uczynił na krzyżu, no nie? Jakbym miała powiedzieć swoje świadectwo, to by to trochę trwało. Znaczy, ja się nawróciłam się, w zasadzie to było tak, to nie było tak w jednym momencie, tak? To był długi proces. Kiedy byłam dzieckiem, moi rodzice w pewnym momencie usłyszeli Ewangelię od jednej cioci i pojawili się w zborze. Ja w tamtym czasie byłam takim dzieckiem bardzo samotnym, bardzo takim, no u nas nasz dom był bardzo taki, powiedziałabym, że no nasz dom był chory, po prostu taka jest prawda i ja też rosłam źle, w sensie źle się rozwijałam, także znaleźliśmy się w zborze i ja w tamtym czasie w zasadzie nie wiedziałam, o co chodzi w chrześcijaństwie bardzo długo, miałam wtedy 11 lat i przez różne doświadczenia, które miałam, no może nie będę wchodzić w szczegóły, ale zaczęłam chorować na migrenę oczną i codziennie rano bardzo, bardzo cierpiałam. Po prostu codziennie, jak zapisał, 2 godziny rano miałam atak migreny i ja nie byłam w stanie funkcjonować w tamtym czasie. Sprawdzano mi, o co chodzi, ale nie znaleziono przyczyny. No, przyczyna była taka, że po prostu przewlekły stres. Więc I w zasadzie końca nie było, tak? Dzień po dniu było to samo i w pewnym momencie pastor widział, jak się dziecko męczy, wziął mnie na środek, położył mi ręce na głowę. Poczułam takie ciepło, które przeszło przez całe moje ciało, przez głowę. Cały zbór się o mnie modlił i ja zostałam uzdrowiona z tej migreny. To był ostatni dzień migreny. Jeżeli ktoś kiedyś przeżył migrenę oczną, to wie, jaki to jest ból i jakiego cudu Bóg dokonał. Natomiast ja nadal nie wiedziałam, o co chodzi w chrześcijaństwie, więc to było coś takiego, że ja po prostu obiecałam Bogu, jak dziecko, tak? Że jeżeli mnie uzdrowi, to ja się ochrzczę, więc ja spełniłam swoją obietnicę i się ochrzciłam, ale nadal nie wiedziałam, w czym rzecz. Dlatego później musiały się wydarzyć różne trudne sytuacje w moim życiu i po długim naprawdę czasie Bóg różnych rzeczy używał. Ja widziałam, że Bóg się do mnie dobija. W pewnym momencie wpadłam w depresję, zdrowie się zawaliło, różne rzeczy naprawdę. I w pewnym momencie zaczęłam wołać, Boże, jeśli jesteś, to pokaż mi to, że jesteś w jakiś sposób. I wiecie, przechodziłam koło takiej chrześcijańskiej księgarni u nas w Katowicach i tak z głupia frant weszłam do niej, zaczęłam oglądać książki. I pierwsza książka, jaka wpadła mi w ręce, to była książka Loisa Palau Skończ z udawaniem. Otworzyłam ją tak i tam było napisane, że może twój świat się zawalił, wszystko straciłaś, próbowałaś już wszystkiego i wszystko się, i w zasadzie jesteś na końcu swoich sił, swoich możliwości i już w zasadzie nic się nie da zrobić. Możesz mi wierzyć lub nie, ale mógłby to być najszczęśliwszy dzień w twoim życiu, bo to wszystkie twoje mocne podstawy się zawaliły. No i w tym momencie masz tylko Boga, tak. I ja szybko tę książkę wzięłam, jeszcze drugą wzięłam, przyszłam do domu, zaczęłam czytać, wzięłam Słowo Boże. Wiecie co, naprawdę stał się to, czego Bóg zaczął w moim życiu dokonywać wtedy. Jakby ja po prostu zwyczajnie wylałam moje serce całe przed Bogiem. Na tamtym etapie, ponieważ miałam depresję, ja nie czułam nic. Ja nie umiem wam tego wytłumaczyć. Nie czułam ani pokuty, nie czułam ani radości, ani smutku. Kompletnie nic. Myślę, że gdyby mi się coś w tym momencie stało, gdyby mnie samochód przejechał, to bym tego nawet chyba nie zauważyła. Po prostu to była taka, w środku taka drętwość. Natomiast Bóg zaczął mnie budzić i zaczęłam pokutować i to był największy cud w moim życiu, że poczułam wstyd, że poczułam, że zraniłam, skrzywdziłam Boga, ludzi, zaczęłam naprawiać swoje życie. I później zastanawiałam się, Boże, i co dalej? I w tym momencie obudził mnie w nocy taki głos, żebym oddała Bogu wszystko, co mam. I ja się najpierw zaczęłam śmiać, przecież ja nic nie mam. Ja nic nie mam. Już na tym etapie, bo już wszystko inne straciłam. I nagle pojawiło się takie silne przekonanie, ale masz marzenia. I ja mówię, nie, tego nie oddam. Pojawiło się taki gniew, że nie oddam tego. Byłam przekonana, że Bóg mi chce wszystko zabrać. Ja już nic nie mam. Zdrowie się zawaliło, wszystko się zawaliło. Studia zawaliłam i tak dalej. I że tego nie oddam. Ale po tej długiej walce powiedziałam Bogu, Boże, tak, to ja chcę ci oddać w takim razie wszystko i jestem na to zdecydowana. I w momencie, kiedy Bogu oddałam wszystko, wyznałam Bogu w moje grzechy, pojawił się, nie umiem tego nazwać, to tak wyglądało, jakbym była takim pustym, czystym dzbankiem. Takim, inaczej nie umiem tego nazwać. I w tym momencie Bóg napełnił ten dzbanek taką radością, takim pokojem, takim przekonaniem, że On jest, że On mnie kocha, że On mnie zbawił, że jestem Jego dzieckiem, dał mi taką nadzieję. Nie umiem tego nawet opowiedzieć, ale po prostu zwyczajnie w tym momencie zaczął się nowy rozdział w moim życiu. Ja nie powiem łatwy, bo wcale nie był łatwy, to była nadal, jakby Bóg zaczął nade mną pracować. A ta praca była trudna, czasami się zastanawiam, wiele razy się zastanawiałam nad tym, Boże, wiesz, masz taki trudny materiał do pracy, to może sobie weź kogoś innego. że miałbyś mniej pracy z kimś innym, ale Bóg nie odpuścił nigdy i chwała Mu za to, że nie odpuszcza i że kształtuje, że zmienia, że prowadzi, że wykorzenia ze mnie wiele złych rzeczy, że naprawdę różne trudne sytuacje się wydarzyły w moim życiu, ale Bóg mnie zawsze podnosił, prowadził i naprawdę jestem Mu tak wdzięczna za to wszystko i to jest naprawdę... Cieszę się wszystkim, co mi daje, cieszę się Nim i cieszę się, że mogę tutaj z Wami być. To tak na prędce. No, ja jestem właśnie z Bielska Podlaskiego, o którym wspomniała Agnieszka już wcześniej. Też się cieszę z tej niespodzianki, że zobaczyłam ich po latach. Bo w międzyczasie mieszkałam około 20 lat w Warszawie, więc troszkę tak... Zleciła mi kontakty i tak na nowo muszę się przyzwyczaić w tym nowym miejscu do takiego niby z takiego dawnego, z którym się urodziłam. Trochę też nie miałam wprawy w mówieniu swojego świadectwa, dawno tego nie robiłam, ale to było tak, że nawróciła się najpierw moja rodzina, wodna cioteczna, ciocia, potem kilkoro rodzeństwa i jedno z nich trochę... nam mówiło właśnie o Bogu. Niewiele z tego pamiętam, ale w międzyczasie też pojechałam na zlot młodzieżowy. Już tak byłam trochę przygotowana, tak próbowałam szukać ludzi, tak po ludzku, na różne sposoby Boga, powrotu do Niego, bo się oddaliłam tak przez czas liceum. I tam właściwie tak dotknęło mnie słowo, o pokoju, że potrzebujemy pokoju z Bogiem, z ludźmi, takiego wewnętrznego. Ja wiedziałam, że to wszystkiego, każdego z tych rodzajów pokoju tego mi brakuje i wyszłam też do przodu. Ktoś poprowadził mnie w modlitwie. To kiedyś usłyszałam, ale to był właśnie ten mój czas, przyszła ta pora na moją decyzję i no ja to żyję z Bogiem. Też różnie się dzieje, właściwie mi się wydaje, że więcej się dzieje w tym życiu z Bogiem niż w poprzednim. No, ale próbuję się jakoś Jego trzymać w czasach lepszych, gorszych. I dziękuję. Powiedz jeszcze troszkę, jak się poznałyście i co Pan razem robicie? No tak właściwie dosyć krótko, bo w maju Gosia przyjechała do Bielska, ponieważ ja lubię robić zdjęcia i ona lubi robić zdjęcia, to skojarzono, że mi się ta ucieczka spodoba i tak się poznałyśmy. Mamy też wspólną znajomą i tak pokrótce. Tak, znaczy dlatego, że ja jeżdżę na, teraz mamy przez Zooma zajęcia, ale mieliśmy zajęcia tam indukcyjne studiowanie Biblii, w sensie no ja już od 15 lat w zasadzie tam się uczę. Coś fantastycznego, naprawdę. Bogu niech będą dzięki za tego, kto mnie... Tak, indukcyjne. W sensie, że Biblia sama siebie tłumaczy. W sensie nie przyglądamy się żadnym innym, nie wiem, komentarzom, tak? Tylko generalnie skupiamy się na tekście. Czyli najpierw metoda indukcyjna polega na tym, że przyglądamy się, najpierw jest obserwacja, na podstawie obserwacji jest interpretacja, na podstawie interpretacji jest zastosowanie, ale patrzymy tylko na tekst i nie myślimy, jakby nie ma miejsca na coś takiego, a ja uważam, a mnie się wydaje, tylko patrzymy na to, co rzeczywiście Słowo Boże mówi, czyli wchodzimy w głąb, tak? Oczywiście jest miejsce na, później na to, żeby się zastanowić, że ja patrzę tak, a ja patrzę tak, oczywiście każdy z nas jest inny, natomiast nie ma miejsca na takie dryfowanie gdzieś, tak? Takie zastanawianie się gdzieś tam, nie wiem, że tam w końcu, nie wiem, czasami są takie grupki, tak? Że człowiek już nie jest w pewnym momencie, już jest gdzieś na Madagaskarze, gdzieś wylądował, zamiast trzymać się mocno Słowa Bożego. Natomiast tutaj na grupkach no, trzymamy się mocno Słowa Bożego i patrzymy na kontekst historyczny, zaglądamy głębiej, w sensie w znaczenie słów, tak? Głębsze znaczenie słów, patrzymy też w znaczenie, no, również używamy Stronga, tak? Czy patrzymy na interlinearne, różne tłumaczenia, tak? Też. Natomiast najbardziej, najważniejsza jest Biblia w tym momencie, tylko i wyłącznie. To jest, ja powiem tak, to jest wymagające, bo na przykład jak mamy zjazd, który trwa tydzień i powiedzmy pod koniec tego tygodnia, w którym siedzimy nad Bożym Słowem przez powiedzmy 7 godzin, później mamy zadanie domowe i trzeba to zadanie domowe później zdać na drugi dzień, to jeszcze do tego później na sam koniec mamy egzamin. Ale ten egzamin jest dobry, bo po tych 7 dniach jesteśmy już tak zmęczeni, że już praktycznie nie wiemy, o co chodziło. Więc to nam tak fajnie podsumowuje całość i nagle wszystko się pięknie układa. Ja nieraz tak jest, że przyjeżdżam na zajęcia i mnie się wydawało, że ja już coś wiem, tak? Mnie się wydawało, że już mam pewne rzeczy jakby biblijnie poukładane w jakiejś dziedzinie, po czym na przykład, no nie wiem, mamy zajęcia z przymierza, czy mamy zajęcia, bo czasami jest to tematyczne studium, a czasami jest to studium księgi. I wydaje mi się, że już coś wiem i nagle okazuje się, że wiem, że nic nie wiem, tak? Wszystko jakby na podstawie Słowa Bożego jest jakby... Widzę coś z zupełnie innej perspektywy i to jest jak olśnienie, to jest niesamowite, tak? I Bóg zmienia, rzeczywiście, tak jakby zmienia sposób myślenia, tak? To jest coś, znaczy Słowem Bożym, ja widzę, że Słowo Boże ma taką moc, że to jest coś niesamowitego. Nie da się tego sprzedać, ale po prostu po tym tygodniu, ja bym takiego tygodnia indukcyjnego, mimo że jestem bardzo zmęczona, jak wracam, nie oddała za żadną Majorkę. Naprawdę. Z tym mi ktoś miał dać, że mi za darmo zafunduje wycieczkę gdzieś tam na Malediwach albo gdzieś, to nie, to ja wybieram indukcyjne, bo ja widzę, ile Bóg mi daje, tak? Przez to, ile, jak Bóg mnie ubogaca przez to, przez Słowo Boże. Także tak to wygląda. No. W tym tygodniu tutaj Krzysztof, który właśnie musiał wyjść do pracy, pytał, czy mamy jakąś... A nie, jeszcze jesteś, Krzychu, sorry. Myślałem, że już wyszedłeś. Pytał, czy mamy jakąś taką grupkę gdzieś tam na Facebooku czy na WhatsAppie, gdzie ze sobą wymieniamy jakieś myśli, zdjęcia i tak dalej. I do tej pory nic takiego nie robiliśmy, ale tak sobie myślę, że dobrze byłoby coś takiego zrobić, szczególnie właśnie w świetle tego, o czym tutaj te siostry nam mówiły. Naszego takiego wspólnego też rozważania różnych fragmentów Słowa Bożego. Wiadomo, że tutaj spotykamy się w środę i mamy jakieś takie ciągłe studium przez teraz Ewangelię Mateusza. Tutaj w niedzielę rozważamy jakieś fragmenty Pisma i razem, można powiedzieć, uczymy się studiować Słowo. Natomiast rzeczywiście niezwykle ważne jest to, by każdy z nas osobiście umiał to słowo czytać z jak największą korzyścią dla siebie. I to może tak brzmi, wiecie, jakieś indukcyjne studium biblijne. Co to takiego? Kuchenka indukcyjna, to rozumiem. Ale indukcyjne słowo, studiowanie słowa, to w ogóle o co chodzi, nie? Może takie górnolotne to jest, ale tak jak siostra powiedziała, to jest bardzo proste. Tak naprawdę to jest dziecinnie proste, natomiast przynosi niezwykłe rezultaty, jeśli włożymy w to czas i poświęcimy się, bo to trzeba się poświęcić, żeby przy tym słowie być, żeby to słowo zgłębiać, żeby właśnie sprawdzać pewne rzeczy. Wiem, że im dłużej czytamy Biblię, tym większe niebezpieczeństwo na nas czyha ślizgania się po powierzchni Biblii. Z jednej strony dobra znajomość Pisma Świętego pozwala widzieć więcej, z drugiej strony sama znajomość tekstu sprawia, że po prostu czytamy coś, co już wiele razy czytaliśmy i jakby wydaje nam się, że wiemy, o co chodzi. I łatwo jest po prostu ślizgać się po powierzchni, nie wchodzić w tą interakcję z Bogiem, która winna towarzyszyć każdemu naszemu czytaniu Pisma. Nie chodzi o to, żeby czytać po prostu Pismo, przeczytaj 3 rozdziały dziennie Biblii i będziesz zdrowy. To nie o to chodzi, żeby po prostu czytać tekst. Chodzi o to, żeby spotkać się z Bogiem w trakcie czytania Słowa Bożego, że Bóg do nas musi mówić. I kiedy Bóg do nas mówi, no to wtedy mamy z nim relację. To tak jak ja do was teraz mówię, spotkaliśmy się i ja do was mówię i wy słyszycie, co ja mówię. I mamy ze sobą jakąś interakcję. Oczywiście ta interakcja jest głębsza, kiedy jesteśmy twarzą w twarz i wy coś do mnie mówicie, i ja coś mówię i zaczynamy jakiś dialog prowadzić. I dokładnie to powinno mieć miejsce. Kiedy otwieramy Biblię i czytamy, to Bóg do nas mówi i my powinniśmy do Niego mówić, tak? A, Panie Boże, no widzę tutaj te sprawy w moim życiu i rozmawiamy z Bogiem, jest jakiś dialog, że to nie jest tylko tak, że czytamy, tak jak książkę czytamy i odkładamy i koniec i bardzo łatwo wtedy to wszystko gdzieś tam szybko umyka, tylko prowadzimy z Bogiem dialog, ale ten dialog będzie głębszy i będzie żywszy, im głębiej wejdziemy w znaczenie tego słowa. Zrozumienie właśnie tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. I to, wiem z doświadczenia, wymaga wysiłku. To wymaga zastanowienia się, czasami czytania dziesięciokrotnie tego samego wiersza. Że coś czytamy i chcemy usłyszeć, co Bóg mówi przez to słowo. Po pierwsze, co mówi właśnie w tym pierwotnym znaczeniu, bo bez tego... Jeżeli od razu przechodzimy do tego etapu właśnie co ja myślę, co mi się wydaje, co ja czuję, no to tu jest to niebezpieczeństwo zdryfowania, odznaczenia tego, co Bóg ma do powiedzenia i wymyślania sobie różnych rzeczy i takiego no, czytania, które obawiam się jest w takim własnym wymyślaniem i własną jakąś analizą własnego myślenia, a to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy usłyszeli, co Bóg do nas mówi. Co Bóg rzeczywiście powiedział. Bo Bóg coś konkretnego powiedział. Każdy wiersz niesie jakieś konkretne przesłanie, jakieś poselstwo Boga do ludzi w danym czasie, ale też uniwersalne poselstwo do każdego człowieka, który sięga po to słowo. I my te dwa poselstwa musimy usłyszeć. Musimy usłyszeć to pierwotne poselstwo, i dlatego musimy czytać Biblię od deski do deski, czyli od pierwszej deski, to jest pierwsza deska, do ostatniej deski, czyli całą Biblię musimy czytać, tak? Musimy czytać rozdział po rozdziale, wiersz po wierszu, księgę po księdze, bo wtedy łapiemy pewną całość poselstwa, łapiemy pełen obraz tego, co Bóg ma do powiedzenia. Jak czytamy tak, o, dzisiaj tu przeczytam, a teraz dzisiaj tu przeczytam, o, dzisiaj tu przeczytam, to wtedy mamy sieczkę w głowie, obawiam się, naprawdę, że to jest takie, tak brzmi duchowo, o, dzisiaj Duch Święty tu będzie do mnie mówił i tak niektórzy czytają i czasami Duch Święty przemówi przez coś takiego, ja nie mówię, że nie, ale jeżeli chcemy znać wolę Boga, znać Boga, wiedzieć, co Bóg ma do powiedzenia, to musimy czytać wszystko. Te trudniejsze fragmenty, nudniejsze fragmenty niestety, jakieś mniej, które do nas jakoś tam szczególnie nie przemawiają, ale one są częścią Bożego Słowa. I kiedy niejednokrotnie to przeżywałem, powiem wam, kiedy siadałem do jakiegoś fragmentu słowa i czytałem go i zastanawiałem się, no, pierwsze czytanie często jakby, no tutaj nic nie ma. W sensie takim nic nie ma, co by można było wziąć i jeszcze się tym podzielić z innymi. To w ogóle tu nic nie widzę. Nie? Ale kiedy czytam drugi raz i trzeci raz i zaczynam się zatrzymywać na tych poszczególnych myślach, zaczynam modlić się i gdzieś przychodzą mi inne miejsca Biblii na myśl, które są związane z tym. Wtedy się wyłania właśnie to głębsze, to poselstwo, które tam jest, tylko do którego trzeba dojść, trzeba zatrzymać się, trzeba poświęcić czas na rozmyślanie, na modlitwę, na próbę powiązania tego. Dlatego właśnie mamy te narzędzia dzisiaj, mamy różne narzędzia, typu, tutaj siostra wspomniała Stronga, nie wszyscy pewnie wiedzą, co to jest Strong. Strong to jest taka konkordancja, czyli mamy jakiś wiersz w Biblii i są odnośniki do tego wiersza w innych miejscach Biblii. Czyli każdy wiersz w Biblii ma swoje odnośniki, Albo na przykład znajdziemy jakieś słowo typu szabat. I teraz zaglądamy do takiej konkordancji Stronga i mamy wszystkie słowa w Biblii, gdzie szabat występuje. Możemy sobie zajrzeć wszędzie, w całej Biblii, od Starego do Nowego Testamentu, do każdego miejsca, gdzie to słowo jest. I wtedy ta idea na przykład szabatu nam się staje się jaśniejsza. Jeśli znowu poświęcimy czas, to jest, wiecie, to trzeba czasu, to trzeba wytrwałości, to trzeba zaangażowania, to trzeba na to mieć pragnienie, ale to daje naprawdę niesamowite owoce, kiedy to robimy. Kiedy nie zatrzymujemy się właśnie na takim potocznym, pobieżnym raczej przeczytaniu tekstu, ale staramy się go zgłębiać, staramy się go poznawać, staramy się dociekać jego znaczenia. I tak sobie myślę, że gdybyśmy mieli taką grupkę, oczywiście to nie o to chodzi, żeby teraz jakoś studium biblijne prowadzić przez tą naszą grupkę. Tam możemy wymieniać różne rzeczy i dzielić się różnymi czy potrzebami modlitewnymi. Mamy stronę, na stronie to możemy robić, ale widzę, że tam nie ma wielkiego ruchu w tym dziale modlitwy. Jakiś, jak to było założone, to coś tam się pojawiło, ale później to zgasło. Chyba by trzeba co niedzielę przypominać. Więc może taka grupka, to dzisiaj chyba ludziom łatwiej. Mamy wszyscy te telefony, mamy Facebooka, mamy Messengera, mamy WhatsAppa czy inne komunikatory i tam byśmy mogli, że tak powiem, się wymieniać naszymi potrzebami i tak dalej, ale też właśnie jeśli jest jakaś biblijna kwestia, są jakieś fragmenty słowa, to też jest to, byłaby to możliwość wspólnego rozmawiania, wspólnego rozważania, dociekania, dochodzenia do tego. Ja od jakiegoś czasu jestem zaproszony do takiej właśnie grupki w Kościerzynie u tych braci i sióstr, którzy byli u nas ostatnio tutaj, w zeszłym tygodniu chyba, tak to było, czy to dwa tygodnie temu było? Jakoś niedawno, no. Byli tutaj u nas i oni mają taką grupkę gdzieś tam od roku czasu i naprawdę obserwuję, co tam się u nich dzieje, czasami tam coś się odezwa, ale generalnie tylko obserwuję, co oni tam robią, o czym oni rozmawiają i widzę, że jest to bardzo fajne. Naprawdę mają prawie codziennie tam wymieniają ze sobą ileś tam różnych tematów i myślę, że i u nas to zadziałałoby. Także spróbujemy coś takiego stworzyć i chciałbym was wszystkich, ci, którzy macie dostęp do jakichś tam właśnie komunikatorów, no to żebyście się przyłączyli i zobaczymy, jak to pójdzie. Ile z tego skorzystamy, ile się przez to zachęcimy, ile to przyniesie nam korzyści. Myślę, że jest to jakaś tam dodatkowa forma też relacji między nami, kontaktu w ciągu tygodnia, poza niedzielnymi spotkaniami, czy tymi naszymi środowymi, gdzie w mniejszym gronie się tutaj spotykamy. Także taką mam propozycję dla was i mam nadzieję, że się do niej przyłączycie i że będzie dla nas wszystkich korzystna. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń, a później poproszę Sławka, żeby podzielił się z nami jeszcze słowem przed wieczerzą. Życia swego. Witam was, bracia i siostry, wszyscy obecni. Tu brat Paweł zaproponował, żebym podzielił się słowem przed wieczerzą, więc nie będzie to takie typowe słowo, nie będzie to żadne nauczanie ani zwiastowanie, ale chciałbym złożyć świadectwo. Tym bardziej, że dzisiaj jest taki dzień świadectw, także wpiszę się w ten nurt świadectw dnia dzisiejszego i też przekażę świadectwo to, co Bóg uczynił w moim życiu w ostatnich dniach. Dlatego, bo ja wychodzę z założenia, że jeśli Bóg, którego wyznajemy Bogiem żywym, działa dla nas i w nas w chwili nawrócenia, również dzisiaj, skoro trwamy w Bogu i mamy z Nim społeczność, również dzisiaj daje nam świadectwa swojej obecności i swojego działania w naszym życiu. To jest, kochani, bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że Bóg działa nie tylko wtedy, kiedy człowiek się nawraca, ale Bóg prowadzi człowieka przez całe życie, przez cały czas naszego pielgrzymowania tutaj na ziemi i przemawia do nas na co dzień, przemawia również do nas dzisiaj. I pragnieniem Bożego serca jest, abyśmy pouczeni przez Niego albo przeprowadzeni, żebyśmy również składali te świadectwa. Ja już o tym mówiłem parę tygodni temu i to jest tylko jako przypomnienie. Bóg nie po to daje nam świadectwa, żebyśmy to zatrzymali dla siebie. Bóg po to je daje, abyśmy poprzez świadectwo otrzymane od Boga przekazywali je dalej. I teraz jeśli z różnych przyczyn nie chcemy tutaj mówić tych świadectw, to pytam się, gdzie jak nie tutaj? Jeśli tu się wstydzimy, no to będąc z ludźmi ze świata, to chyba tym bardziej ściśnie nas tutaj za gardło i nie będziemy mogli z siebie nic powiedzieć. Także wszystkich zachęcam do tego, jeśli nawet ktoś ma jakieś opory, żeby modlił się w tej sprawie do Boga. I Bóg, który jest Bogiem żywym również dzisiaj, pomoże mu w tej kwestii i będzie mógł składać wspaniałe świadectwa działalności Bożej Nie tylko to, co się u nas zdarzyło 10 lat temu czy 45, ale również to, co się dzieje w naszym życiu, w naszej społeczności z Bogiem na dzień dzisiejszy. A więc tak jak powiedziałem, to jest tyle wstępu, ale ja chciałbym złożyć to już świadectwo, to co w ostatnich dniach Bóg mi pokazał. Było to bardzo wyraźne, bardzo dla mnie pouczające. Wierzę, że również dla was jest to pouczające i zachęcające i będzie ono skłaniające nas do modlitwy, żeby również w naszym życiu miało to miejsce. Przez ostatni czas, jakoś ostatnio, miałem takie moje zachowania, zacząłem wychodzić z założenia, że nie wszystko jest do końca tak, jak powinno być. Cały czas czytam Słowo Boże, cały czas je studiuję, rozmyślam nad nim, modlę się, uczestniczę w społecznościach, ale coś mi to wszystko nie grało. To wyglądało tak, jakby te dni nie były takie, jakie powinny być tak do końca, że jest jeszcze jakaś rezerwa, jakaś, można by nawet powiedzieć, pewnego rodzaju bariera, która nie pozwala mi pójść jeszcze dalej. Serce pragnie, ale czasami życie kontruje i jest to tak zwane sprzężenie zwrotne, że jedna strona chce, a druga występuje przeciwko. I stwierdziłem, że to chyba moje życie to jeszcze tak naprawdę nie jest do końca doskonałe i jakbym tak oceniał to według swojego poznania, to czy ja się na pewno kwalifikuję do Królestwa Bożego ze swoim życiem. I to trwało tak jakiś czas, parę, może z 2-3 dni, chodziłem z tym przed Bogiem, mówiłem, Panie Boże, to jednak chyba nie wygląda tak, jak miało to być od początku. I przez to zrozumiałem, że jeśli chcę się znaleźć w Królestwie Bożym, to tak naprawdę jest to tylko zasługa Boga, a raczej Bożego miłosierdzia. To nie jest to, że ja już jestem jakimś tam lepszym, dlatego, bo już poznałem Słowo Boże, już staram się na tyle, na ile potrafię wprowadzać je w życie. Tylko tak naprawdę tą pieczęcią ostateczną, którą człowiek otrzymuje, jest pieczęć od Boga. To, że my się staramy żyć po Bożemu, to jest bardzo dobre, to jest bardzo ważne. Na tym polega nawrócenie. Ale jednak mimo naszych usilnych starań jest tak, że człowiek nie do końca jednak wypełnia tę Bożą wolę, tą Bożą wolę tak, jak Bogu się do końca by podobało, tak jak to czynił choćby Jego Syn, a nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. I wtedy powiedziałem, Panie Boże, widzę, że mimo moich usilnych starań i mimo tego jednak nie wygląda to najlepiej wszystko. Jedyne, co mogę teraz zrobić dla Ciebie, to powiedzieć, Boże, potrzebuję Twojego miłosierdzia, żebyś się zmiłował nade mną i jednak dał mi tą pewność, że jestem w Twoich rękach, że jestem w Twoich błogosławionych rękach i że masz na względzie moją ułomność, ułomność mojego życia i tylko poprzez Twoje zmiłowanie mogę nadal trwać w tej społeczności z Tobą i oczekiwać Twojego błogosławionego przyjścia, aby kiedy zrzucę już tę cielesność swoją, to cielesne ciało, to materialne ciało, mógł być z Tobą w wieczności. I naprawdę trwało to bardzo krótko. Bóg powiedział, daję Ci swoje miłosierdzie. Dobrze mówisz, dobrze zauważyłeś, że nie możesz być zbawiony ze swoich uczynków, ze swoich dążności, ale możesz być zbawiony tylko dzięki mojemu miłosierdziu. Ale tak jak ja Tobie daję miłosierdzie swoje, tak pamiętaj, i to dla mnie był bardzo ważny moment, tak jak ja Tobie daję swoje miłosierdzie, to pamiętaj, żebyś to samo miłosierdzie niósł dla innych. I wiecie, jak to usłyszałem, to tak mi się zrobiło, no to chyba to słowo jest do mnie w sensie tym, że tego miłosierdzia jeszcze mi dużo brakuje w stosunku do osób. Owszem, ja sam jako człowiek proszę Boga o miłosierdzie, ale widocznie Bóg też przez to chce mi pokazać, że w tej kwestii ja mam jeszcze bardzo duże rezerwy, że jeszcze bardzo dużo mi brakuje miłosierdzia w stosunku do innych, że może się okazać, że nawet wręcz jestem jakimś hamulcowym w życiu kogoś, kto pragnie żyć z Bogiem, któremu też się nie wszystko udaje i przez swoją jakąś taką, nie wiem, czy to może srogość życiową, czy jakieś niepohamowane swoje, może mądrość ludzką, że mogę być na przeszkodzie innych osób, które też pragną, które też potrzebują miłosierdzia, żebym ja był dla nich bardziej taki, no właśnie, miłosierny. I przyszło do mnie to słowo właśnie, które jest zapisane, że pamiętaj, Sławku, i wy pamiętajcie, nauczcie się tego, tak jak ja się nauczyłem, Bóg mi to dał, że jakim sądem mierzycie, takim im wam odsądzą. I jaką miarą mierzycie, taką również wam i mnie odmierzą. To słowo bardzo mnie uderzyło, że jeśli ja wysuwam jakieś, można powiedzieć, wymagania w stosunku do kogoś, do drugiej osoby, to muszę wiedzieć o tym, że te same wymagania tak jakby nakładam na siebie. To nie jest tak, że ja w stosunku do kogoś mam swego rodzaju wymagania, a ja u Boga mam tak jakby już taką taryfę ulgową. Bóg będzie sądził świat według jednego słowa. Nie ma czegoś takiego, że są dwa słowa, że jedno słowo jest dla jednej grupy osób, a drugie dla takiej grupy wybranej, która ma taryfę ulgową. Nie ma czegoś takiego. Słowo, które jest dane od Boga, jest jednym słowem. Nawet na tym słowie opiera się dzisiejsze prawo cywilne, prawo karne. I my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że tak jak ja mierzę kogoś, tak również mnie dokładnie według tego samego będzie mnie odmierzono. To była dla mnie bardzo duża nauka, no i wyznałem to przed Bogiem. I dzisiaj mogę Bogu podziękować, że tak jest, że rzeczywiście, żeby mnie w tym prowadził, żeby jednak umartwiał, żeby pomagał mi umartwiać moje te jeszcze czynniki takie cielesne, jakiś gniew, jakieś takie nieprzejednanie czasami, taką upartość ludzką, bo wiem, że będę też przez Boga sądzony. Jestem sądzony, właściwie to jestem sądzony na co dzień. Kochani, nie dajmy się oszukać, że kogoś mogę sądzić według innej miary niż siebie samego, albo że Bóg będzie mnie sądził według innej miary. Nie. Bóg będzie mnie według tej samej miary sądził, jaką ja sądzę innych. Nawet w prawie jest tak, że czy to policjant, czy prokurator, czy sędzia, niezależnie od tego, jakiego sądu, czy jest to sąd rejonowy, powiatowy, czy najwyższy, każdy jeden sędzia podlega też prawu. Nie jest tak, że policjant, który zna dobrze prawo, w każdym razie powinien i zna chyba raczej lepiej niż my, tak powinno być w każdym razie, to, że on zna to prawo i według tego prawa sądzi różnego rodzaju sytuacje, to on nie podlega temu prawu. On tak samo podlega jako człowiek. Czy to policjant, czy to sędzia, czy prokurator. Każdy człowiek podlega, żyjący w danym społeczeństwie, podlega temu samemu prawu, jednemu prawu. Dlatego my, którzy czasami staramy się być prawodawcami dla innych, musimy pamiętać, że również podlegamy temu samemu prawu. Dla nas to, kochani, niech to będzie taką nauką, żebyśmy od czasu do czasu zrobili się tacy bardziej współczujący, miłosierni w stosunku do innych, dlatego, bo miłosierdzie góruje nad sądem. To musimy o tym wiedzieć, nie możemy tego zapominać. I to jest to świadectwo, ono mi dużo dało. Wiem, że jeszcze jest dużo do zrobienia w moim życiu, zdaję sobie z tego sprawę. Wy nawet już mnie troszeczkę znacie, wiecie, jaki jestem czasami troszkę krnąbry, może na swój sposób troszeczkę uparty. Nie wiem, czy jest to pocieszenie, czy nie, ale wiem, że nie jest to tylko mój problem, ale chyba jest to problem każdego z nas, jak tu jesteśmy obecni. Także jest to dla mnie jakieś tam troszeczkę załagodzenie sprawy, ale nie usprawiedliwia mnie to do końca. Wiem, że jeszcze mam dużo do zrobienia przed Bogiem i żeby no, wypełniać to Boże Słowo, które jest zapisane względem tego tematu, względem tematu miłosierdzia, miłości w stosunku do innych. Także to jest to świadectwo, które jest takie na bieżąco. Dziękuję Bogu, mam nadzieję, że również my to przyjęliśmy, zrozumieliśmy, bo faktycznie jest to bardzo ważny temat. Powstajmy, będziemy teraz przystępować do wieczerzy. Akurat jest teraz dobry czas, że kiedy stoimy, kiedy oczekujemy tego momentu, że będziemy jedli z tego chleba i będziemy pili z tego kielicha, jest jeszcze jakiś taki czas na uregulowanie naszych spraw, że mamy jeszcze tę możliwość teraz, żeby wyznać nasze grzechy, naszą cielesność, nasze zagniewanie, naszą niedorzeczność, naszą upartość czasami, to, co jeszcze jest, nie jest miłe Bogu. Także będziemy mieli jeszcze ten czas. A póki co pomódlmy się, poprośmy Boga, żeby Bóg nas kształtował dalej, żeby kształtował nas w dniu dzisiejszym i żeby pobłogosławił jeszcze ten czas wieczerzy, który będziemy mieli tutaj wspólnie. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. Nade wszystko też dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego, za Ducha Świętego, którego Ty nazwałeś nauczycielem i faktycznie jest tym, który nas poucza. Ducha Świętego, który wyjaśnia nam Twoje słowo, które Ty nam przekazałeś przez usta Twoich sług, przez Twoich proroków, przez Twoich apostołów, przez tych wszystkich, którzy służyli Tobie i przekazali nam to cudowne słowo, które możemy rozważać. Dziękuję Ci, że dajesz nam tę możliwość w każdy czas, bo wiemy, że póki co mamy tę możliwość, ale tak jak Słowo Boże mówi, przyjdzie czas, kiedy będzie głód Słowa Bożego. Boże, Ty nas o tym przestrzegasz, mówisz do nas, abyśmy korzystali z tego dobrego czasu, z czasu łaski, w jakim jeszcze żyjemy, abyśmy korzystali jak najwięcej, abyśmy, Boże, jak najbardziej mogli brać z tego, co Ty chcesz do nas przekazywać na każdy czas. Nie tylko tutaj w społeczności, kiedy zbieramy się razem jako Twój Kościół, ale również wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, czy to jesteśmy w domu, czy w pracy, wszędzie, Panie. Ty jesteś wszędzie obecny i masz te możliwości, że wszędzie możesz przemawiać do nas, tak jak my w każdym miejscu i w każdy czas możemy do Ciebie przedstawiać nasze prośby, nasze uwielbienie, złożyć Tobie dziękczynienie, Panie. I to jest wspaniałe, Boże, że Ty jesteś Bogiem nieograniczonym, że Ty jesteś Bogiem nieograniczonym ani terytorialnie, ani czasowo, Boże. Jesteś Bogiem, który jest ponad wszystkim i ponad wszelkim czasem, bo Ty jesteś Alfa i Omega i chwała Ci za to. Prosiłem Cię, abyś pobłogosławił nam ten czas tej wieczerzy, Boże, abyś nas kształtował, abyś nas oczyszczał, gdyż sam powiedziałeś w swoim słowie, że kto brudzi, niech się dalej brudzi, ale ten, kto jest święty, niech nadal się uświęca i ten, który jest czysty, niech nadal się oczyszcza, Boże. Dziękuję Ci za to, że dajesz nam tę sposobność, że możemy się oczyszczać i ten dzień również służy ku temu. I wierzymy, że Ty, Panie, jesteś nad nami, że Ty czuwasz, że Ty troszczysz się o nas i zabiegasz o to, abyśmy coraz bardziej poznawali Ciebie, jedynego Pana, jedynego Boga i jedynego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za Syna, dziękuję Ci za Ducha Świętego. Dziękuję Ci za to, Ojcze. Chwała Ci niech płynie z naszych serc. Chwała, cześć, uwielbienie. Amen. Bracia, siostry, będziemy teraz przystępować do wieczerzy. Tak jak wiemy doskonale, ci wszyscy, którzy przyjęli chrzest wiary, którzy wyznali swoją przynależność do Boga przez chrzest i którzy prowadzą życie zgodne z Bożym powołaniem, zgodnie z Bożą wolą, są zaproszeni na tą ucztę, którą będziemy teraz mieli. Natomiast pozostali, którzy mają wątpliwości, lepiej będzie, żeby się wstrzymali. Także niech każdy z nas rozważa, niech każdy z nas podchodzi do tego z nabożnym szacunkiem i z powagą, żeby to nie było dla nas takim zwykłym kolejnym aktem. Niech to dla nas będzie swego rodzaju taką próbą, jak stoimy przed Bogiem, czego jeszcze nam nie dostaje, czego nam brakuje, co jeszcze możemy uregulować przed Nim. Amen. Usiądźmy, kochani. Przypominam o tym, że teraz jest pierwsza środa miesiąca, więc spotykamy się z braćmi i siostrami ze zboru baptystów na modlitwę na 19. Oczywiście tutaj można wcześniej przyjść, koło 18, tam, czy jak to tam może, ale idziemy na 19 tam do zboru baptystów, jakieś 500 metrów stąd. Jak w każdą środę mamy zwyczaj spotykać się z nimi i razem się modlić. Także gorąco zapraszam, zachęcam wszystkich do korzystania też z tej możliwości tutaj społeczności z braćmi i siostrami ze zboru baptystów. Najprawdopodobniej gdzieś koło 20 sierpnia przyjedzie do nas tutaj do Wejherowa taki muzyk, który na ulicy, znaczy na ulicy, no gdzieś tam na rynku prawdopodobnie, zrobimy z nim taki koncert mały. On śpiewa takie pieśni hebrajskie, ale też oczywiście po polsku. Ma takie łączone elementy hebrajskie i polskie. Jakiś czas temu tutaj był w zborze w Kościerzynie, w Gdańsku, tutaj w okolicach. I tam dzwonił do mnie, że koło 20 sierpnia znowu będzie gdzieś tu w okolicach i tutaj rozmawiałem z braćmi właśnie od baptystów i oni stwierdzili, że jest w porządku, że tam byli na tym jego koncercie w Kościerzynie, że możemy go zaprosić, więc najprawdopodobniej coś takiego będzie. To będzie albo piątek, najprawdopodobniej piątek albo poniedziałek. I to, co chcemy zrobić, to po prostu dać jemu tam możliwość śpiewania, a jeśli ktoś z was mógłby być wtedy tam w to dwie godzinki po południu, żeby tym osobom, które tam będą zainteresowane, będą przechodziły, słuchały, żeby po prostu dać traktaty, przygotujemy jakieś traktaty i żeby móc im po prostu przekazać te traktaty, jeśli będą chcieli porozmawiać, to porozmawiać z nimi. Czyli żeby też wykorzystać tą jego tutaj obecność w takim ewangelizacyjnym aspekcie. Prosiłem go, żeby przygotował właśnie takie pieśni o charakterze ewangelizacyjnym. Jeśli chciałby to robić na właśnie na zewnątrz, żeby to miało też taki charakter. Także mówię, jeszcze dokładnie nie znam daty, jak już będę wiedział więcej, to wam powiem, kiedy, jak, ale tak sygnalizuję, żebyście, jeżeli tam gdzieś macie jakieś plany, to żebyście to sobie ujęli w swoich planach. I przypominam o tym braterskim wyjeździe do Płocka, czy w okolice Płocka, 15 lipca. 15 lipca to jest czwartek, jedziemy wieczorem, 16 to jest piątek i 17 po południu wracamy. Trzeba wziąć ze sobą coś do spania, czyli jakiś tam śpiwór, karimatę czy materac i to wszystko. I wodę najwyżej do picia na drogę. I tam spędzimy czas, jak to czynimy z braćmi, raz na 3 miesiące. Teraz oczywiście przez tego całego koronawirusa nie mieliśmy tych spotkań, ale no, dzięki Bogu troszkę poluzowali, więc chcemy to wykorzystać i spotkać się znowu. Także tych wszystkich braci, którzy mogą jechać, zachęcam gorąco. Naprawdę jest to zawsze cenny czas społeczności z braćmi, wspólnego postu, modlitwy, rozmów, rozważania słowa. No, ci, którzy byli, to wiedzą, a ci, którzy nie byli, koniecznie, jeśli tylko możecie, wybierzcie się. Będzie to dla was wielką korzyścią. Oczywiście prosimy, zabierzcie serdeczne pozdrowienia bracia, siostry, odwiedzający nas do swoich społeczności. Pozdrawiajcie tam, gdzie będziecie, u braci, sióstr w waszych zborach. Cieszymy się, że nas odwiedziliście i zapraszamy ponownie. Może ktoś z was ma jeszcze jakieś ogłoszenia czy informacje, pozdrowienia, to proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, pozdrowień, to przywitajmy się jeszcze, jeśli nie zdążyliśmy tego zrobić przed naszym spotkaniem. Spędźmy ze sobą jeszcze troszkę czasu i niechaj dobry Bóg błogosławi nam, będzie z nami, prowadzi nas na wszystkich drogach w Jezusie Chrystusie. Amen.